so'ziga ham ko'ziga ham ishonmayman. Meni sevgan o'sha yigit o'ziga ham ishonmayman. Yigitlarning so'ziga ham ko'ziga ham ishonmayman. Meni sevgan o'sha yigit o'ziga ham ishonmayman. Ishonmayman gul tutsa ham, qo'llarimga pul tutsa ham, o'zlarini pul tutsa ham, yigitlarga ishonmayman. Ishonmayman gul tutsa ham, qo'llarimga pul tutsa ham, o'zlarini pul tutsa ham, yigitlarga ishonmayman. Ishonmayman, ishonmayman, oh, oh, ishonmayman, yigitlarga ishonmayman. Ishonmayman, ishonmayman, jon desang ham, ishonmayman, baribir ham, ishonmayman. Yonimdagi yorni ko'zlar, dugonamni qarib ko'zlar, yigitlarga ishonmayman. Sevaman deb yolg'on so'zlab, yonimdagi yorni ko'zlab, dugonamni borar ko'zlab, yigitlarga ishonmayman. Samolarga olib ketar, quchog'iga solib ketar, yor ko'rinsa qolib ketar, yigitlarga ishonmayman. Samolarga olib ketar, quchog'iga solib ketar, yor ko'rinsa qolib ketar, baribir ham ishonmayman. Ishonmayman, ishonmayman, dod desang ham ishonmayman, yigitlarga ishonmayman. Ishonmayman, ishonmayman, dod desang ham ishonmayman, baribir ham ishonmayman. Ishonmayman, yigitlarga ishonmayman.